الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے. پہلے اسماء: ظالمی، ظلم کرنے والے. ذوی لام میم اس کا روٹ ہے. اصل میں یہ ظالمین تھا، نون گر گئی اور ظالمی رہ گیا. اور ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. کسی انسان کا اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ نفس کا حق تھا کہ اسے اطاعت میں لگائے، اللہ کی رضا میں لگائے، لیکن اس نفس سے غلط کام کروانا. مستضعفین، کمزور سمجھے جانے والے. مستضعف کی جمع ہے یہ. دعات عین فا اس کا روٹ ہے. حیلہ، حیلہ کہتے ہیں چارے کو، بہانہ. ہا واو لام اس کا روٹ ہے. حول کہتے ہیں قدرت کو. ایک جملہ ہم بولتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، وہی لفظ ہے یہ. تو حیلہ کیا ہے؟ بہانہ، کوئی کام کرنا چاہنا لیکن کر نہ سکنا، اس کے مینز کو نہ پانا. یہ جو بہانے گھڑے جاتے ہیں نا، وہ بھی اصل میں حیلے ہی ہوتے ہیں. یعنی ایک کام کرنا خود نہیں تھا اور نام کسی اور کے لگا دیا کہ اس کی وجہ سے نہیں کر سکے، گویا کہ اپنی قدرت یا اپنی طاقت، اپنے چارے کو کم محسوس کرانا. مراغمن، جائے پناہ. را غین میم اس کا روٹ ہے. رغما کہتے ہیں خاک کو، مٹی کو. تو مراغمن جائے پناہ کیوں ہوئی؟ کہ جب انسان راستے میں چلتا ہے تو کچھ مٹی تو اس کے لگتی ہے. اور اسی طرح عربی میں کہتے ہیں رغیما انفہو، اس کی ناک خاک آلود ہوئی. یعنی جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے دشمن کی ناک خاک آلود ہوتی ہے، یعنی اس کے دشمن کو خوشی نہیں ہوتی اس چیز کو دیکھ کے. وسعتن، فراخی. واو سین عین اس کا روٹ ہے. اسی سے وسعہ، اور اللہ تعالیٰ کا نام الواسعون بھی ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. توفاہم، فوت کرتے ہیں ان کو، روح قبض کرتے ہیں ان کی. واو فایا سے. وفا یوفی کہتے ہیں کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. وفات کا لفظ بھی اسی سے ہے. پیچھے بھی اب پڑھ چکے انی متوفی کا، کچھ اس طرح لفظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ آل عمران میں. تو بہرحال یعنی فوت کر دینا کسی کا، فوت کسی کی روح کو لے لینا. فتوحا جیرو، بس ہجرت کر جاتے. ہا جیم را اس کا روٹ ہے. ہجر سے ہے یہ. اور ہجرت کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو اللہ کے لیے چھوڑنا جہاں اللہ کی مرضی کے مطابق رہا نہ جائے. پھر صرف جگہ تک نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے مزید تفسیر میں کہ اور بھی ہجرت کی کچھ قسمیں ہیں. واقعہ، واقع ہو گیا. اردو میں بولتے ہیں واقعہ. صورت واقعہ بھی اسی سے، وقوع پذیر ہونا. فعل ماضی ہے یہ. واحد مذکر غائب. چلیے